خدائے مہرباں تو کار سازے دو جہاں، اے خدائے مہرباں تو کار سازے دو جہاں، تیرا کرم ہے بے کرا تو رب ذوالجلال ہے، تیرا کرم ہے بے کرا تو رب ذوالجلال ہے، کوئی نہیں تیرے سوا جو دے کسی کو آسرا، کوئی نہیں تیرے سوا جو دے کسی کو آسرا، اگر نہیں تیری رضا تو زندگی وبال ہے، اگر نہیں تیری رضا تو زندگی وبال ہے، اے خدائے مہرباں تو کار سازے دو جہاں، تیرا کرم ہے بے کرا تو رب ذوالجلال ہے، تو رب ذوالجلال ہے، وہ مہر و ماہ ہو کہکشاں یہ نیلا نیلا آسماں، وہ مہر و ماہ ہو کہکشاں یہ نیلا نیلا آسماں، یہ دشتوں بہرے بے کرا یہ مسکراتی وادیاں، یہ دشتوں بہرے بے کرا یہ مسکراتی وادیاں، ملی ہے تجھ سے روشنی تجھی سے نظم زندگی، ملی ہے تجھ سے روشنی تجھی سے نظم زندگی، جمال تیری ہم سری تو رب ہے بے مثال ہے، تو رب ہے بے مثال ہے، اے خدائے مہرباں تو کار سازے دو جہاں، تیرا کرم ہے بے کرا تو رب ذوالجلال ہے، تو لا شریک تو احد تو کار ساز تو سمد، تو لا شریک تو احد تو کار ساز تو سمد، نہ ابتدا نہ کوئی حد، تو لم یلد ولم یولد، نہ ابتدا نہ کوئی حد، تو لم یلد ولم یولد، سمیع تو علیم تو قدیر تو رحیم تو، سمیع تو علیم تو قدیر تو رحیم تو، بصیر تو کریم تو، تو صاحب کمال ہے، تو صاحب کمال ہے، اے خدائے مہرباں تو کار سازے دو جہاں، تیرا کرم ہے بے کرا تو رب ذوالجلال ہے، تو رب ذوالجلال ہے، تیری نوازشوں کا در کھلا ہے خاص و عام پر، تیری نوازشوں کا در کھلا ہے خاص و عام پر، تو کردگارِ بحرو بر نفس نفس نظر نظر، تو کردگارِ بحرو بر نفس نفس نظر نظر، یا آیا بھی تو نیہاں بھی تو، یہاں بھی تو وہاں بھی تو، آیا بھی تو نیہاں بھی تو، یہاں بھی تو وہاں بھی تو، مکانوں لا مکان بھی تو، تو حسن لا زوال ہے، اے خدائے مہرباں تو کار سازے دو جہاں، تیرا کرم ہے بے قرار، تو رب ذوالجلال ہے، تو رب ذوالجلال ہے، تیرے حبیب مصطفیٰ شاہ امم شاہ ہدا، تیرے حبیب مصطفیٰ شاہ امم شاہ ہدا، وہ جس پہ جانو دل فیدا، غلام نیر آپ کا، وہ جس پہ جانو دل فیدا، غلام نیر آپ کا، تو چار اگر گیرہ کشا کرم ہو اس پہ اے خدا، تو چار اگر گیرہ کشا کرم ہو اس پہ اے خدا، یہی ہے تجھ سے التجا، یہی تو عرض حال ہے، اے خدا اے مہرباں تو کار ساز دو جہاں، تیرا کرم ہے بے قرار، تو رب ذوالجلال ہے، تو رب ذوالجلال ہے۔